الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، محترم بھائیو اور بزرگو، آپ کے اس شہر میں آج کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی. اور اس کا سبب یہ بنا کہ مدرسہ دارالعلوم چاند پور کی نئی عمارت کا افتتاح تھا، جناب قاری اسرار صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ اس موقع پر حاضری ہو جائے. چنانچہ مغرب سے قبل عصر کے بعد وہاں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی اور اس میں شرکت کر کے مسرت بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں اچھی خاصی عمارت بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں اور تمام معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائیں، اور اس پورے علاقے میں جتنے بھی دیگر ادارے اور مدارس قائم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں اور ترقی کے فیصلے فرمائیں. اسی مناسبت سے اس جامع مسجد میں بھی مغرب کی نماز پڑھی گئی تو احباب کے حکم پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے، اور جو بات عرض کرنی ہے وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہو، بلکہ پرانی بات کی یاد دہانی مقصود ہے. اور بھائی، دین کے اندر تو ہر بات پرانی ہی ہے، جب دین پرانا ہے تو دین کی بات بھی پرانی ہے. اگر کوئی اس تلاش میں رہے کہ بھائی ایسی بات لائی جائے جو آج تک کسی نے نہ کہی ہو، آج تک کسی نے نہ سنی ہو، تو وہ اصلی دین پر قائم نہیں رہ سکتا. دین کی باتیں جو اصلاً وہی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار کہی جاتی ہیں، بار بار سنی جاتی ہیں، بار بار سنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد دہانی کرائی ہے۔ ذکر کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے یاد دہانی، بار بار، کیونکہ باب تفعیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بار بار یاد دہانی کرائیے، کیونکہ نصیحت کی باتوں سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہ نہیں تھا کہ جب بھی بات کہیں تو نئی بات کہیں، بلکہ انہی باتوں کو الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا، ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں، اور احادیث شریفہ میں بھی یہی بات آپ کو ملی۔ اس لیے جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ایسی بات ہے کہ جس پر آدمی پوری طرح عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو بھلائے بیٹھا ہے۔ ہے بات پرانی، اور ایسی بات ہے جو ہر مسلمان کے علم میں بھی ہے، شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو نہ جانتا ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ علم میں ہونے کے باوجود جب اپنی زندگی سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے تو انتباہ پوری طرح نہیں پایا جاتا۔ وہ بات کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سارے ایمان والے مخاطب، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق ہو، امیر ہو، فقیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، جو بھی ایمان والے ہیں سب سے خطاب ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ ادخلوا بالسلم کافا، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں، یہ ہے حکم، آدھے ادھورے نہ رہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو، 100% اسلام میں آ جاؤ، تمہارا ہر ہر قدم، تمہارا ہر ہر عمل، تمہاری زندگی کا ہر ہر گوشہ، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے نور سے منور ہو جائے، اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آراستہ ہو جائے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ خود قلوب کی سل نکال کا انسانی زندگی کے چار پہلو ہیں۔ www.com نمبر دو معاملات، نمبر تین معاشرت، نمبر چار اخلاق۔ ہر انسان اپنی زندگی میں جو اعمال کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق عبادت سے، یا معاملات سے، یا معاشرت سے، یا اخلاق سے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ چاروں جو پہلو ہیں ان کے لیے دین میں رہنمائی موجود ہے۔ عبادات کیسے کرنی ہے؟ ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ بھائی چند آدمی مل جائے اور طے کر لیں کہ بھائی آج سے عبادت ایسے ہوا کرے گی، نہیں، ریجیکٹ ہے۔ جو عبادت قرآن پاک سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے وہ تو عبادت ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں ہے تو چاہے اس پہ لاکھ عبادت کرنے بھی لگا دو وہ عبادت نہیں بن سکتی، وہ بدعت ہو جائے گی. لہذا ان قلوب السلم کا افادا مصداق یہ ہے کہ ہماری عبادات والی زندگی 100% اسلام کے دائرے میں ہو، بدعات سے دور، رسومات سے دور، من مانی جو صورت میں تجویز کر لی گئی ہیں ان سے ہم بالکل مبرہ اور منظر. اسی طرح ہمارا دین یہ کہتا ہے معاملات میں آ جائے، ہم دکاندار ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی تجارت جیسے چاہے کرو، جب ہم تجارت کے لیے دکان پر بیٹھے تو آپ اللہ کو بھول جائیں، رسول اللہ کو بھول جائیں، دین اسلام کو بھول جائیں، اس کے اصول کو بھول جائیں، بلکہ دنیا والوں کی طرح جس میں نفع نظر آئے وہ کرے، نہیں، مسلمان کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تاجر بعد میں ہے، مسلمان پہلے، مسلمان تجارت کرنے والا بعد میں ہے، اسلام کا نام لینے والا پہلے، اس کی تجارت دھوکے سے پاک ہو، اس کی تجارت فریب سے پاک ہو، اس کی تجارت جھوٹ سے محفوظ ہو، اس کی تجارت سود سے اور حرام خوری سے پوری طرح صاف و صاف ہو، اس طرح کے ہمارے معاملات ہونے چاہیے. اگر ہم کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں، اگر ہم کسی سے قرض لیں تو بر وقت ادائیگی کی فکر کریں، اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہو تو ہم اس حق کی ادائیگی کی پوری طریقے کے اوپر فکر مندی کا اس کا اظہار کریں، تو ہمارے معاملات بھی شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے. معاشرت یعنی ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، اس کے بھی درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ معاشرت کا ہے ہمارا والدین کے ساتھ کیسے تعلق، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ کیسا تعلق. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اس کا نام ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لو، خوب جماعت میں وقت لگا لو، داڑھی ٹوپی لمبا کرتا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر چلو، لیکن بیوی کا حق نہیں ادا ہو رہا، بیوی کے ساتھ پرش روئی سے پیش آ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ جیسا کہ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا، تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں قابل تعریف نہیں. قابل تعریف کون آدمی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی. کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. آپ نے حضرات ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، شاندار زندگی، پوری امت کے لیے نمونہ ہے. قرآن پاک کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر معاشرت کرو. بیجا سبزی بیجا غصہ، یہ بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیتا ہے. مرد ہو کر کے آدمی کسی بات پر بے قابو ہو جائے یہ اس کی مردانگی کے خلاف. مرد کو صبر و حوصلہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اب وہ درگزر کا سامنا کا ساتھ اپنے لینا ہے تاکہ گھر بنا رہے, تاکہ رشتے داریوں کا خیال رہے, تاکہ گھر کے اندر امن و سکون رہے. اسی طرح معاشرت میں پڑوسیوں کے معاملات, رشتے داروں کے معاملات, یہ سب آتے ہیں اور ہمارا دین سب کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. اور رہ گئے اخلاق, تو یہ تو انسانیت کا سب سے بڑا جوہر ہے. اگر آدمی کے اندر اچھے اخلاق نہ ہو تو پھر آدمی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. شریعت کہتی ہے اچھے اخلاق کو اختیار کرو. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خلوق عظیم عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق, مجھے تو دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اس کام کے لیے کہ اخلاق فاضلہ کو ان کے انجام تک پہنچا دوں, تکمیل کر دوں, کوئی گوشہ ایسا نہ رہے کہ جس میں کوئی نقص ہو. کمال اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچا دوں, میری زندگی کا یہ مشن ہے, میری وراثت کا یہ مقصد. تو عام انسان بھی اچھے اخلاق اختیار کریں تو وہ قابل عزت بن جاتے ہیں. مسلمان اگر اچھے اخلاق اختیار کرے گا تو نور علی نور ہو جائے گا. بڑے سے بڑے دشمن کو آدمی اپنے اخلاق سے زیر کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑے دوست کو اپنی بدخلقی کی وجہ سے دور کر سکتا ہے. اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے. تو عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہوں, اخلاق ہوں, ان چاروں شعبوں کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح ہدایات موجود. ادخلوا فی السلم کافة, جب کہا گیا تو گویا کہ ان تمام شعبوں کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو, اس کا حکم دیا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ کہ میں ان شعبوں میں اسلام کی ہدایات پر عمل کر رہا ہوں یا اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. اگر کوتاہی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اگر اللہ کی توفیق سے خیر کی طرف زندگی گزر رہی ہے تو اس پر شکر بجا لایا جائے. پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ وہ تمہیں اسلام کی تعلیمات سے ہٹا دینا چاہتا ہے, عبادات کو خراب کرنا چاہتا ہے, معاملات کو برباد کر دینا چاہتا ہے, تمہاری معاشرت کو خراب کر دینے پر تلا ہوا ہے, اخلاق کو بدخلقی سے بدلنے کے لیے اس کی ساری محنتیں. اس کے کہنے میں مت آؤ. آپ اگر جائزہ لیں تو ویسے تو شیطان ہر طرح کی خرابی میں ہے, لیکن دو باتوں میں وہ بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے. پہلی بات کہ وہ آپس میں لڑائی اسے بہت پسند ہے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات سے ہوتی ہے تو وہ آپس کی لڑائی ہوتی ہے. بیوی میں لڑائی کرا دے, بھائی بہنوں میں لڑائی کرا دے, پڑوسی پڑوسی میں لڑائی کرا دے, برادری کی بنیاد پر لڑوا دے, ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب اس کا یہ مشن ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم چوکنا رہیں. ذہن میں اگر بات آئے بھی تو اس معاملے کو درگزر کرنے کی کوشش کریں, رفع دفع کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس کے کہنے میں آ جائیں گے تو گویا کہ ہم اس کے مشن کو پورا کرنے والے. اور دوسری جو اس کی محنت ہے وہ کیا ہے کہ امت کو اور انسانوں کو فواہش میں مبتلا کر دیا جائے, بے حیا بنا دیا جائے, بے شرم کر دیا جائے, ننگا کر دیا جائے. چنانچہ اس پہ تو اس کی جو محنتیں ہیں وہ ناقابل تصور. پہلے تو اس نے بڑی رکاوٹیں بھی تھیں, لیکن جب سے یہ موبائل انٹرنیٹ آ گیا اس نے تو بالکل ہی کباڑا کر دیا. اخلاق کا جنازہ نکلا, شرم و حیا آنکھوں سے نکل گئی, ننگاپے کی حد ہو گئی, اور یہ نشان چل رہا ہے شیطان کا. جو بے حیا بن جائے گا اور جو اس طرح کے فواہش اور غلاظتوں میں مبتلا ہو جائے گا, سب سے پہلا اثر اس کا یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے دل سے عبادت کی لذت نکل جائے گی. وہ اگر مسجد میں آ بھی جائے گا تو نماز میں جی نہیں لگے گا, قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے کا جی نہیں جائے گا, کھولے گا تو پڑھنے کے لیے طبیعت نہیں چلے گی, کیونکہ فواہش دل میں آ گئے. یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے. ان چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے, دور رہنا ہے, اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی ہے, اور دل میں ارادہ اور تہیہ کرنا ہے کہ ہم ان شیطان کی حرکتوں سے اپنے کو بچائیں گے, اپنے گھر والوں کو بچائیں گے, بچوں کو بچائیں گے, بچیوں کو بچائیں گے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, فرمایا انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان جو تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے, تمہاری خواہشات کو ابھارتا ہے, یہ تمہارا محسن نہیں ہے, یہ تمہارا بہت بڑا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ راندہ درگاہ ہے, یہ چاہتا ہے کہ اکیلے جہنم میں نہ جائے, پوری پارٹی بنا کر کے لے کے جائے, یہ اس کا مشن ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بات مختصر ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی 100% مسلمان بن جائے, اندر باہر تمام زندگی کے شعبوں کو اسلام کی روشنی سے منور ہم میں سے ہر شوق کر دے, اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. یہی چیز آخرت میں کام آئے گی, مرنے کے بعد یہی ہمارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے, اس شہر پر رحمتوں کا نزول فرمائے, شروع اور فتن سے یہاں کے تمام رہنے والوں کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالی تمام جائز حاجات کو ہم سب کی پورا فرمائے, اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج نہ بنائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب نے تھوڑے سے وقت میں